اللہ کوئی بھی بمانا دے الفاظ کمزور پیش رومیان پنیزدیر مجھے کیا ربوتا او دائی فرد غلبین پدائیواننے من بعد غلبہم نو غلب مصدر هم اغیل مضاف دا اد قبیلے دے اضافت دا مصدر نر مفعول تا یعنی پس دا غلبین چی پدائیوان بکڑی شدید سیغلبون دردے چی غالب بشیئے پچند کرلو کے خاص اللہ لردے اختیار مخ کر دینا اور اس کو دینا اپا دور روان میں خوشحال بشی مومنان پہ امداد دا اللہ امداد کے اللہ دے چاچے کو بشی ادا اللہ دور و رحم والا دے لوز کرے دے اللہ مخالفت میں کہ اللہ دعا دی اقبلی لیکن دیر دیا تخل کنن پوئی گی پوئی گی نہیں پر جو دو دنیا باندی او دی داخرت میں ہم دی بے پرواہ اولم یتفکروا آیا دی سوچ نہ کرے پر من اقبلو کی چمیری پیدا کری اللہ سمن نور مکا آگا سے چمی کمیم دے دوارو کی مگر دیر پار کی حس کارا جی اوی با تریمی تے مقرر پوری ایتنا دیر دخل کنا تو پیشے ذرا قربان دے خام خواہ کور کو ان کی آیا نکل گئے پدم گا کے پسی پوری تو سرنگ شان جان دار کسانو چوان دے دینا ہوا گئی دے سخت دینا بتا کر کے آڑو لے وا گئی مکا و باد اکڑی والا مکا دیر دیا کر آگنا چیا باد اکڑی دے دینا راگلی گئی کام دیا دے پا مجھے مختار و سرا پسنو اللہ چی دل مکڑے پا دیوان دے لیکن دے پتا انو قربان دے ظلم کو پیاشان جان دار کسانو چگونا انہیں پول اصوع ناکار جدی واجنا چی نسبت ضرور کے دروغ کو آیاتلو اللہ کا او دی پدی پور چی خندہ کولا اللہ پا والدل پیدا کئی مخلوق بیا واپس کئی بدا مخلوق بیا ترم دی اللہ تو واپس کول بشی کاسو اپا کمر رضمانی چی قائد چی قیامت نو ناو مید بی مجرمان ناو مید بی کئی مجرمان انا بی دپار دی دی صداران و دی نسوک شبار سیان ایو دی پی صداران و قلوان دی پور کون کی اپا کمر رضوانی چی قائم شی قیامت و نبتور رضوانی ڈلی ڈلی بشی گئی پسر چار کسان چی مایا رو ہے عمل لے کوئی گی لیک پس دی بھئی پپاگی چوکی وحبارون چی خوش آلو لے بشی گئی آر چار کسان دی چی بخور کرے انسبت در روی کرے گیا تلو نمگتا و پیشی دا اخیرت تا پس دا کسان پازاد کی حاضر کری شی بھئی اس پاسی دا اللہ علیہ پا کم ہوگی جمع خان کو ہوئی تاسو اپا کم ہوگی جی سبا کو ہوئی تاسو او دی اللہ حمد پاس نونو پا گمرا کے اپا وقت مازی گر کے او پا کم ہوگی تو ظہیرون چی ماس پا خیم کو ہوئی تاسو ارا اختی اللہ جواندے دے مرینا او اختی مرے دے جواندینا اجواندے چیز میں کپر دوتوالے دینا ادھا شانی رایختی اپا شیطا سن دے قبرونا او باز دلائل رضی اللہ عنہ تیرا قول ستا سوید خاورنا پی انا سا پتا سو بنی آدم یہ کی فری گئی وا او باز دلائل رضی اللہ عنہ ان خلق لکم تیرا قول دی ستا سو دو وجینا لکم مانا لی اجلکم ستا سو دو بارا دنو سنو ستا سو ناغوا جن خوری دیر بار چیرام کئی تا سو دیتا اگر دولی اللہ پنیم ستا سو کی مودتن محبت و رحمہ او اولاد یقیناً بدی کے خام خا دلائی پار راکوم چی سوچ گئی مواد تن مانا کئی صحبت او باد دلائل رضی اللہ عنہ پیدا کول دا اسمان درن کی اختلاف جب استاسو درنگل استاسو رے یقیناً بدی کے خام خا دلائل دی پار دا مخلوقات او باد دلائل رضی اللہ عنہ خوب استاسو دشکی والنهار او فرید استاسو رضی طلب کول استاسو دی میں قربان ہی دے دی اللہ نا یقینن بدی کے خام خادل ائی گے پار دا کون کی گئی وہ بھی او باد دلائل دی اللہ نا خیتا سوتا برہنا د پار دی یاری و تمان او د پار دو میگ ہر علی دی اللہ دے برن او کو پسوں دے کئی بدی سر مکا پر دوچو علی دی نا یقینن بدی کے خام خادل ائی گے پار دا کون کی گئی عقل کئی او باد دلائل دی اللہ نا ادری دل دا اسمان او دد مکی حکم دی اللہ واندی یار کلا چی آواز در کے اللہ تاسو تا آواز در کول من الارضی دو زمکی نا ملو یا چی تاسو پا زمکا کیئی دانا چی اللہ دی ایوان تم تخرجون مناسا بتا سو روزی با حضرت اللہ دو پار دی آغا سوک چی پاس محمد جو پا زمکا کی تون دی اللہ لطابداری کون کی او دا اللہ دا ذات دے چی پاول دل پیدا کئی مخلوق بیا واپس کئی بدا مخلوق ادا دوبارہ پیدا کول دیر آسانی بڑی اللہ باندے دا اول دل پیدا کولونا پا خیال ستاسو دے اللہ لدوار ہے اسے رے او دے اللہ لدوار سیوا دوچات پاس مومنو پدمگا کے ادا اللہ دو رو رے او حکمت والا رے اس مثال پارد مسئلے توحید بیانے اللہ تاسو تا مثال من آن نفسی کند جنس استاسونا اشتہ تاسو تا تاوسنا چی مالکان شیدی خلاز مستاسو سوکی صداران سوکی صداران پارد کے چیدر کلیمگا تاسو تا پس چیشی تاسو پا دیکھ برابر یری گئی تاسو رینا پشانت دی یری تاسو آن نفسکم دنور انتم سخبلونا دا شانی واضح واضح بیان و منگا دلائل تپار دا قوم چاہی اقل کئی بلکہ روان دیا کسان چھو ظلم کرے شرک کرے خواہشات و قلوب سے بغیر دس دلیل نہ فسوک بہدایت کیا گا چالا چھو گمراہ کرے اللہ انبید پارا دے سوک اندا دیان فاقیم واجہ کا پس خود روازان خپل لدین دین تا حنیفا خدا سے حال کے چغل اعراض کو ان کے یا خدا سے حال کے چھتے اعراض کو ان کے غلط دین ہونا میلان کو ان کے صحیح دین تا فطرت اللہ اللہ کی لازم نیسا دین دا اللہ کا چھپے دا کرے دا خلق باہے باندے مشتے سبدر والے دین دا اللہ لدار دین مضبوط لیکن ڈر دیا تو خلقوں نے پوری کی شیطا سرجو کو ان کے لیے اللہ کا او یری گئی دے اللہ نا پابندی کوئی پبوکا مکی گئی دے مشرکانونا داو کا سامنا چھے تس نسکڑے دے دین خوالا ادی دے ڈالے ڈالے ارے وڈالا چھے ما پا آگا سبان دے چھے دے دے سر افوار یخون خوشالی کون دے آر کلا جو رسی کی خلق لتا جلیخ نبالی رب والوجو کون کی دے اللہ تا یار کر جو سکے اللہ دیتا تخفت ربنا رحمت صحت والا ورکی ناسا پہ اڈالا رہینا دراف پر سر شرید دو رہی دیر پار جکو ہو رکی پاہ سبان چور پری نگا رہیتا پس وائدہ واقع لئی پس درد جکو ہو شیطا سو ہم انزلنا علیہم یا کر آلے کر رمی پتہی باندی سدلیل پدی شرک پس داد علیل خبری قید رہیسا پاہ سبان دی چھتے پاہی درہی شرکون شرکی اللہ سارا ہر کلا چو سکو منگا خلق تر احمد خوشحال سی گئی بڑے وان نے اب تر مرسی جی تر تک نیو تو سو داغنا کار عمل چڑوان لے کر ایلا سنو دے ناسا بدل نا امید دیا اولم یارو آیا دے نبوری چی حقینا اللہ فرا خیر رزق چالے چی خوشی و تنگی رزق یقینا پدے کے خام خاطر آئی لی کفار راکم چی ایمان داری وسور کا خام لفل ولی تا حق دو مسکینان والمسکین و مسکین تا او مسابر کا تاور رضا پار دا آغا کسان شیرا دلگ رضا دا اللہ ادا کسان اندائی کامیادے منن کی آغا چور کوئی تاسو میرو ریبان جو سمان نا پا طریقہ دسو دیر پار کی دیاد شک مالنو دا خلقو دے پس نا دیاتی گی دا اللہ سارا وما آتے تم من زکاتین آغا چی ورک وی تاسو جس زکاتنا چیرا دل وی تاسو قدیم آئند رضا دا اللہ فضا کسان اندائی لیا دگنک ان کیا اخفل عجر و ثواب لا او یامانا اخفل مال لا اللہ اللذی اللہ رضا دے چی پیدا کری وی تاسو بیا رزق درکی تاسو تا بیا ملکی و تاسو بیا جوندی کئی و تاسو ایشتہ دی صداران اصلاحنا ورسوک چکی ندینا منشین سشے پاکی رضی اللہ لرا ایسو کی صداری مدی کی نشکرے او دیر ریدے اللہ دعوثنا کی دام شرکانی ورسر شرک کل ظاہر شبو اصاد پہوچاو تا اللہ اندہ کے پا بانداؤ خاریہ کے پا پہوچاو پتر یاب کے بما پسو داغنا کارامل شکری لحسنو خلقو دے پارا چو سکی اللہ دیتا باقی آگا عذاب چھے باقی عذاب دا دستو آمینو چھ دیسا عمل کرے پارا دی جلی ارجیو واپس شر خلاف دا اللہ نا وائے اگر دی قزمگا کی بسکو رہی چھ سرنگش انجام دا قسام کیوان دے رہینا اوڑے دیاز دی مشرکان فاقیم وجہ کا پس خود روزان سپل دین القیم دین مضبوط تھا مسکرین چراغ ویسی اور از چین ویسی واپس کی دلنے پار دا اللہ کرونا مطلب دا یاتی یوم من اللہ راضی ودا اور از دا اللہ کرونا یوم ایزین ودا رمضان دی یسود دارون ڈری ڈری بشی دییا آرسو دیر ورکون کی باران ادیر بار جو سکے اللہ تاسو تا رحمت بلنا یعنی باران ادیر بار چروانے کی کشتے بہتم دے اللہ واندی ادیر بار کی طلب کی تاسو تا مہربانی دے اللہ نا ادیر بار ادیر کی تاسو شکر ہو گئی اب تاتیل سر رالے گلے منگا رالے گلی منگا روان سکروان جستانا انبیاء علیہ السلام قوم نسکلو تا پس راغلی دا انبیاء دے کب مجھے بخکار ہو سرا بس بس دوا رستی رنگا راو کسان میں جگر میں کرو او دے مناسب دنگا سرا امداد مومنانو اللہ غزاد دے چرالی کی بازونا بس فورتا کئی دا بازونا وریاز بس فرائی اللہ دے وریاز اللہ پاسمان نسرنگی چکو خید اللہ او کردائی اللہ دیلا کیسا وان یو توتا پسیلی بس باران چراو جیو من خلالے دنیان دینا پس ارکل جورا سی اللہ دا ودی باران سر چالے کی خوئی بندی گانو کلنا مناسا بلئی استبشیرون خوشالیا ویر دیر خاندی اتو اللہ بارانو کو فین کانو آگر کودے من قبل ایو نظر آلیہم مسکر دینا چراو لے دلشی دا باران بلئی باندی من قبل ایو مسکر دینا خام خا نومیدی کونگی پس خبورا الا آثار رحمت اللہ نفذ رحمت اللہ کا کہ سرنگی جوندے کے مکا پر دوسرا لے لینا یتی نند اللہ خام خا جوندے کو ان کے مورے ادا اللہ پر اسے میں قدرت والا دے او کہ چر راولی کو من جواب وصول نہیں دا فصل مصرن دیا خام خا بگر دی گئی رسو دین یذون کنا شکر بتے بس فصل بھی بات پور شوا او اس بابا کی سشی نہیں فائن نہ کبس یتینم سے کی نشا ورولے ملوتا آواز او نشا ورولے تکرلوتا آواز ہر کل جو آوئی شاکون کیا وما انتا یو شاعر دے ناغویلی یوسف کا دا توفن سائف کی وی گنجش کشیند بر قبر مردہ بداند مادنر کل جی مر گئی پکبر باندھ کی نیا ناگمر پی جنی چی دادا رے نر دیو کما دادا او مسے رے چمڑی مینیم امڑی اوڑی ماں نظموں گا ہنکیل مسلل شاعر رے ابو الحسن دائمی کشمندی رحمہ اللہ دار کتاب دے کچکول نامہ ناگا کچکول نامہ کی یو گئی کی وئی ہے چی مردہ ندین دہال زندہ نش نود او گئے اقوال زندہ اس مڑے ہوئے جس بندی حال نہیں او نداغ کم خبر آوری وئی فقان لا تسمی اور موتاز قرآن گر جا ہم دے قرآن فان فراوان وہی اول والا لا تسمو الموتا دے قرآن کریم نا او جا یو دین دے سورہ نمل کے دے سورہ فاتر کے دے یو سورہ روم کے دے وہی پی خوان لا تسمو الموتا دے قرآن گر جا ہم دے قرآن فان فراوان دوشانی وہی نور بہنو کند قرآن کریم نا اول والا دیر وما انتا المیت ہدایت کو انکران دوتا دو گمراہی رہینا نشاور رولت مگر آگا چاہتا ہے چی ماندالی پایات دو منگوان دی بس دی غارت کی حود ان کی حکم دا اللہ تا اللہ غزات دے چی پیدا کری ایتا سو من گوہ رہی بکم دو رہینا بے گردو لے دے مطلب دا دے اساس کی حبونا بے گردو لے دے پس بکم دو رہینا طاقت بے گردو لے پس بطاقتنا شیبا کمزوری پاگے اور پورا والے پیدا کے اللہ رجی ہو گئی ادا اللہ رے کو قدرت والا اب کمر مانگی چکائی سی قیامت قسم نہ بہری مجرے مان چکرن میں تر گئے گئی غیر دیو سادنا دوشان دیو حکون چاول شل حقنا او بو یا کسان چور کرشے ورکے ارا وڑے ایمان ان لا قلب استون و تابی سر درن تیر کرے تاسو و کتاب دا اللہ کی مانا پایلم دا اللہ کی ترا غور از پور تکیدو پورے فضا غور از پور تکیدو لیکن تاسو کن تم یہی تاسو لا تعلم ممکن کوئی گئی فَيَوْمَ يَوْمَئِذٍ وَسْبَدَاوَ وَقْتِ فَيْدَوَنْ وَرْكَيْ ظَالِمَانُ اُتَا وَهُنَّ پِشْتَ وَلَّوَيْ اَوْنَ بَغَدَيْنَ طَلَبْ دَرَزَادَ اللَّهُ پَيْشِيَا وَلَا هُمْ مُسْتَعْتَبُونَ اَوْنَ بَغَدَيْنَ طَلَبْ دَرَزَادَ اللَّهُ پَيْشِيَا اب تاکی سر بیان کریں گا کہ پار بخل کو بڑی قرآن کریں کہ دار قسم بیانا جی بنا او بچارے راجو کی تو دیتا پیو مجھے دیوان دی نخام خواہی آوکا سان کی پہر اکڑے نیتا سو مگر باطل پرست کبھالی کدوشانی مہر وی اللہ ورن دا آوکا سانو آنی چی مان راڑی پس تو صبر کو یقیناً وعدہ اللہ کا رشتہ ولا یستخفنک او خود جون گنتا اگر کسان لا یوقنون چیغیت نکیا تاری ہاں اس کو کن گنیا سورت کیا ایامانا کئی لا یستخفنک گڑبڑ دن کیتا اگر کسان دین بلنا لا یوقنون یقین کیا تذہیر مانا کئی لا تضطرب لکلامہم زاد المسیر کی علامہ ابنی رحمہ اللہ مانا کئی لا یستخفنک عن دینک لا یستخفنک عن دینک مطلب عمدہ کرے گڑبڑ دین کتاب بل دیننا سورت اگر ممتاز دے پدی آخر باندے چولایا سخفن کلبین لا یوقنون داشانی سورت ممتاز دے فقسمون دو فرول مجرمانو باندے چمندہ درانی تر کرے غیر دے او سادنا داشانی سورت ممتاز دے ف درے والے ذکر کولو دے الفاظ باندے چو یوم تقوم سا و یوم تقوم سا دو لسم سوار لسم او پیز بندو سمیت دی داشان سورت ممتاز دے پا مغلوبیت دو رومیانو پنیز دیغ مدے کے او پا غلبی دو دیوان دی پس سوک لنونا داشان سورت ممتاز دے پا کسرت دلائل اقلی اووا داشان سورت اگر ممتاز دے پا پیدا کول دا اللہ خلق لا ازواجن خلی نفسن رینا او گرزول او پا گرزول را اللہ صرف نیند رئی کی مودتا و رحمہ داشانی سورت ممتاز دے فورکول دے معلول باندی دید پارا چی بیاد چی لیر بوسی اموال الناس فلا یرگو عند اللہ داشانی سورت ممتاز دے فذکر دو فطرت اللہ اللذی فطر الناس علیہا کرا لا تبدیل لخلق اللہ دا یعنی صورت ممتاز دے فکاروالی وفساد فی البر والبحر بما کسبت دنات دا یعنی صورت ممتاز دے وپیدا قول دا اللہ خلق لا من دوزین او قد او پگردول دا دا دو سر قوت لا او بیا پگردول دا قوت سر بیا بڑا والی او کمزور ایلا لس طریقو سر سورہ روم ارا ممتاز دے نور سورتونونا جنابی لدن